Intact, סיוון המלכה, The Remix, בלאו. למה לוותר על הכל ולאן אתה תגיע? אמרו לי גיא תתעורר, מה אתה מנסה להוכיח? המשפחה כאן ובנית עסק מצליח, כל כך הרבה שנים עבדת רק כדי להגיע לאן שהגעת, וביום אחד אתה קם ומפתיע. אני הולך אחרי החלום, אמרתי מזמן לעצור אותי לא תוכלו, כל עוד אני חי וקיים. היום עומד גאה מפוצץ מזומן, חתום בטק מרדפאקס, גם אני מפוסם. לך קופצים צ'קים, עליי קופצים בני אדם, על הקיר שלי פלטינות, שלך ברקע לבן. סבתא איתי? כן אחי. עכשיו זה הזמן, מפה אורגינלי, מפה בא מקלי מוכן. נגד ידידי לוקלי, דיגיטלי, אני מוזמן לחצות את הגבולות של הדמיון והזמן, מובן. טלוויזיה הם עודים פעור, כי אין גבולות לאמונה, אין גבולות לרצון, אין גבולות לעקרונות, גם לא חומות מבטון. כל פעם ששמו לי רגל רק יותר התחזקתי, כל פעם שחפרו לי בור יותר גבוה קפצתי ורק הבנתי, אין גבולות מלבד הדמיון. אני אפסיק לזרום, שאפסיק לחיות ולחלום, אז יש לי חלומות חדשים. נוציא את הצוות, נכניס את כל עם ישראל לסרט, וואלה על אמת, כי הם נתנו לי גב אז בזמנו שהכל התחיל. היום יש שבע נפשות במשפחות להכיל. אני יודע שהצלחתי כי המסר אין גבולות לכמה שאדם יכול לאהוב. אמיתי זה אמיתי, את זה רואים בעיניים, אז אנשים נותנים כבוד ומצביעים ברגליים. ולא משנה כמה שעלה ירצו ללכלך, מי ממשיך את הצוות לייצג איכן שאלך? מי ממשיך לשבור את המסגרת ולפרוץ גבולות? מכניס עוד קרן שמש מזדקים בחומות היום שלי, קבל אותי שוב, שמש בשמיים, טוב הטקט, קרם שיזוף. אני יודע אלוהים לא הביאנו עד הלום, כשנפתח את העיניים ונגלה שזה חלום. Oh,